فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemsingizia uongo Mwenyezi Mungu na kuikanusha kweli mfikiapo? Je, sio katika jahannam makazi ya hao makafiri? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعليلت كويلي نكايثبتيشا أو نديو وشامغو. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Watapata watakachotaka kwa Mola wao mlezi, hayo ndiyo malipo ya watendao mema. Liyukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Ili Mwenyezi Mungu awafutie ukomo wa uovu walioufanya na awalipe ujira wao kwa mujibu wa ukomo wa wema waliokuwa wakiutenda. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Mwenyezi Mungu si wa kumtosheleza mja wake, na ati wanakutishia kwa hao wenginewe wasiokuwa yeye, na aliyehukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea ana wa kumongoa. Wa man yahdi Allahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi'azizin dhi intiqam. Na ambaye Mwenyezi Mungu anamuongoa ana wa kumpotoa, je, Mwenyezi Mungu si mwenye nguvu anayeweza kulipiza? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Na ukiwauliza, ni nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Sema, je, mnawaonaje wale wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kunidhuru, wao wanaweza kuniondolea dhara yake? Au akitaka kunirehemu, je, wao wanaweza kuzuia rehema yake? Sema, Mwenyezi Mungu ananitosheleza, kwake yeye wategemee wanaotegemea. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Sema, enyi watu wangu, fanyeni mwezavyo, mimi pia nafanya, basi mtakujaona. Man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim. Ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemshukia adhabu ya daima? Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqqa فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Hakika sisi tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya watu wote kwa haki, basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake, na mwenye kupotoka bila shaka amepotoka kwa hasara yake, na wewe si mlinzi juu yao. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah.